دشنو شنو بیرغونو رپی دل سمرا مزکنی و دین باندی دسر قربان ول سمرا مزکنی و دین باندی دسر قربان ول سمرا مزکنی دشنو شنو بیرغونو رپی دل سمرا مزکنی و دین باندی دسر قربان ول سمرا مزکنی و دین باندی دسر قربان ول سمرا مزکنی فقیر او غازی دواند اللہ پمین لارل سرا نظام الدین و د سبا پمین لارل د داس شزل میو یا دول سمرا مزکنی و دین باندی د سر قربان ول سمرا مزکنی دشنو شنو بیر غلو رپی دل سمرا مزکنی و دین باندی د سر قربان ول سمرا مزکنی و دین باندی د سر قربان ول سمرا مزکنی اتل و فرید د دین پننګ باندی لګی شو باتور کریم الله د اسلام جنگ باندی لګی شو باتور کریم الله د اسلام جنگ باندی لګی شو د دین د پتنګانو پلان تل سمرا مزکنی و دین باندی د سر قربان ول سمرا مزکنی دشنو شنو بیر غلو رپی دل سمرا مزکنی و دین باندی د سر قربان ول سمرا مزکنی و دین باندی د سر قربان ول سمرا مزکنی اشنا صفی ولا جان د نامی ندی لګی شو قربان نصرت الله استاد وړي خولې ځوانې شم قربان نصرت الله استاد وړي خولې ځوانې شم دا د عصر زنجیرونه ماته ول څومرا مزکړي په دین باندې د سر قربان مزکړي د شنو شنو بیره ګور په دې څومرا مزکړي په دین د سر قربان ول څومرا مزکړي و دین باندې د سر قربان ول څومرا مزکړي پکور ناستو ځوانانو سنگرونو کی مزیدی پزور درا کې ټوپ غلیم جوړی تیاری دی پزور درا کې ټوپ غلیم جوړی تیاری دی صادق اپ کمین کې کی ناستل څومرا مزکړي و دین باندې د سر قربان ول څومرا مزکړي و دین باندې د سر قربان ول څومرا مزکړي دشنو شنو بیر غلو رپی دل څومرا مزکړي و دین باندې د سر قربان ول څومرا مزکړي و دین باندې د سر قربان ول څومرا مزکړي و دین باندې د سر قربان ول څومرا مزکړي